899 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Pogoda daje się we znaki. 900 zgłoszeń związanych z nawałnicami w całej Polsce. Rośnie agresja migrantów wobec pograniczników i żołnierzy, alarmuje szef MSWiA. Rolnicy z całej Europy wyjadą na ulicę Brukseli. Protestować będą przeciw Zielonemu Ładowi. Do godziny 8 strażacy w całym kraju odebrali ponad 900 zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. Takich zgłoszeń w samej Bielsku-Białej i powiecie bielskim było 740. To efekt intensywnych opadów deszczu w tym rejonie województwa śląskiego. Zalało okolice dworców PKP i PKS w Bielsku. Niektóre ulice zamieniły się w rwące potoki. O interwencjach w Bielsku-Białej mówiła w rozmowie z TVP Info młodsza brygadier Patrycja Pokrzywa. Działania w większości dotyczą zalanych posesji, piwnic, zalanych garaży, a także zatkanych przepustów drogowych. Tak jak wiele dróg jest nieprzejezdnych, doszło po prostu do wylania wody z okolicznych potoków, a także rzek. Taka najtrudniejsza sytuacja była na pewno w Bielsku-Białej przy ulicy Legionów, gdzie jest zajezdnia autobusów komunikacji beskidzkiej, na której placu znajdowało się około 40 autobusów. Tam też jakby były prowadzone działania, żeby jak najwięcej tych autobusów dało się z tej zajezdni wyprowadzić. Strażacy nie nadążają z usuwaniem skutków żywiołu, bo ciągle pada, interwencji przybywa. Telefony służb mogą być przeciążone, ostrzega Urząd Miasta. Tamtejszy sztab kryzysowy poza strażą pożarną też przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców potrzebujących pomocy. Liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski jest dwa razy większa niż przed rokiem. Jak mówił w Polskim Radiu szef MSWiA Tomasz Siemoniak, rośnie również agresja migrantów wobec pograniczników i żołnierzy. Jego zdaniem zarówno zwiększony napór na granicę, jak i ataki na polskich funkcjonariuszy są inspirowane przez władze białoruskie i rosyjskie. 90% tych osób ma wizy rosyjskie, przyleciało do Moskwy, innych rosyjskich miast, są przewożeni na granicę. Są instrumentalnie, cynicznie traktowani przez reżimy Putina, Łukaszenki jako element ataku na Polskę. Jeśli byłoby to naprawdę taką sytuacją, w której uchodźca chce się przedostać do Polski czy dalej do Europy, no to jakiś sens ma dźganie naszego żołnierza tydzień temu nożem, gdzie wiadomo było, że taka osoba nie przejdzie przez tę granicę. Prawo i Sprawiedliwość popiera pomysł rządu utworzenia strefy buforowej na granicy z Białorusią. Były premier, poseł PiS Mateusz Morawiecki podkreślił, że potrzebne będą rekompensaty dla przedsiębiorców z pasa przygranicznego. Wspieramy wszystkie działania, które służą podniesieniu bezpieczeństwa Polaków. Oczywiście również na granicy z Białorusią. Strefa buforowa, tak, ale muszą być natychmiastowe działania, które rekompensują straty mieszkańcom, straty przedsiębiorcom, którzy żyją po prostu w powiatach i gminach przygranicznych. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie przebiegać strefa buforowa. Miała obowiązywać od dziś, ale rząd chce przeprowadzić dodatkowe konsultacje społeczne, m.in. z samorządowcami i przedsiębiorcami. Rozporządzenie o strefie buforowej na granicy z Białorusią ma być gotowe do końca tygodnia. Szef MSWiA i minister koordynator służb specjalnych dodał, że na granicę wysłane zostaną oddziały policji doświadczone w działaniach wobec agresywnego tłumu. Szkolenia w tym kierunku przejdą również żołnierze i pogranicznicy. Do Brukseli z różnych stron jadą na traktorach rolnicy, by wziąć udział w demonstracji, która rozpoczyna się w południe. Będą rolnicy z Polski, także Belgii, Holandii, Niemiec, Rumunii i Francji. Z Polski organizatorem jest Instytut Gospodarki Rolnej. Kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego uczestnicy manifestacji mają zaprotestować przeciwko unijnej polityce, która ich zdaniem niszczy rolnictwo. Organizatorzy demonstracji mówią o sprzeciwie przede wszystkim wobec Zielonego Ładu. Mają też wzywać do poparcia tych, którzy zapowiadają, że na wprowadzenie regulacji środowiskowych się nie zgodzą. To kolejna demonstracja rolnicza w Brukseli w ostatnich miesiącach, ale to nie ci sami rolnicy, którzy wezmą w niej udział. Tradycyjne organizacje rolnicze dystansują się od tego protestu. Na przykład m.in. Stowarzyszenie Młodych Rolników w Belgii tym razem na manifestację się nie wybiera, bo mówi, że nie odnajduje się w przesłaniu organizacji, które zbyt mocno powiązane są ze skrajną prawicą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W sezonie letnim mieszkańcy Iławy i Działdowa zyskają dodatkową możliwość podróży do Zakopanego i z powrotem, ale będą też ułatwienia w innych kierunkach, mówi Cezary Nowak, rzecznik prasowy PKP Intercity. Przez Iławę w kierunku Kołobrzegu będą kursować pociągi EIC Poseidon oraz Express Intercity Premium.

The Verve i Love is Noise na trójkowej antenie 13 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Monika Suszek, Michał Jakubik, Justyna Grabarz. Mówimy dzień dobry po raz drugi i nadal uśmiechamy się szeroko, bo wiemy, co dobrego czeka nas przez najbliższą godzinę. Przede wszystkim muzyka, ale także dużo ciekawych tematów, między innymi słów kilka o nowym projekcie badawczym Uniwersytetu Warszawskiego, sprawdzającym, co Polacy i Ukraińcy wiedzą o sobie nawzajem. To już za chwil kilka, na razie jednak obiecana muzyka i to jedna z nowości od Ani Rusowicz, Wyśnione. Wiosenny płaszcz i znajomo wasz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja całą noc co tobie śnię. I śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, gdy spadniesz na mnie z usta. Całą noc co tobie śnię. I nic na to nie poradza. W końcu kiedyś we śnie cię. To be life is no race. When you're not happy, I'm in disgrace. So I spend time kissing on you. Co Polacy i Ukraińcy wiedzą sobie nawzajem? Po 2022 roku okoliczności wojenne sprawiły, że jesteśmy no, dużo bliżej siebie. Nasze kultury się ze sobą mieszają i łączą, ale co tak naprawdę Polacy wiedzą o Ukrainie, a Ukraińcy o Polsce? Na to pytanie chcą odpowiedzieć badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy jakiś czas temu rozpoczęli projekt. Witamy w Polsce. Analiza ingerencji młodych, integracji, przepraszam, młodych Polaków i Ukraińców po 24 lutego 2022 roku. A o szczegółach tego badania opowie nam dziś profesor Joanna Getke. Dzień dobry. Dzień dobry, Joanna Getke, Uniwersytet Warszawski. Razem z panią Haluną Najenko z Uniwersytetu w Kijowie rzeczywiście prowadzimy takie poszukiwania. Chcemy zweryfikować, co tak naprawdę o sobie wiemy. Pomysł jest, raczej przyczyna pomysłu i podjęcia takiego badania była w zasadzie bardzo prosta. Jako wykładowczynie obydwie, ja w Polsce, pani Halina Najenko w Ukrainie, może tam troszeczkę mniej to było widoczne, ale przede wszystkim u nas w Polsce po 22 roku wszyscy zauważyliśmy dużą falę uchodźców. Przychodźców, tak ich nazywamy, bardziej przyjaźnie ukraińskich do Polski. Obecnie wciąż według danych pozostaje w Polsce 900 tysięcy osób. To przecież ogromna grupa. Wiele z tych osób podjęło naukę u nas w uczelniach i w szkołach wyższych. Bardziej w prasie mówimy o problemach, które mają szkoły podstawowe, szkoły średnie z adaptacją i dostosowaniem programów, czy też prowadzeniem zajęć. Natomiast już jako o osobach dorosłych troszeczkę mniej mówi się o studentach. Zauważyłyśmy, i to jest zresztą bardzo wyraźnie widoczne, zauważalne i chyba nie jest specjalnie dla nikogo szokujące, że my w sumie o sobie bardzo mało wiemy. Mamy wyobrażenia wykreowane na podstawie jakichś takich funkcjonujących ogólnie i powszechnie, no, żeby tego nie nazwać jakoś tak okrutnie, ale jednak mitów, stereotypów, prawda? I w ramach tych takich ogólnych, obiegowych, funkcjonujących wyobrażeń kreujemy też swoje, tak? Natomiast jeżeli pomyśleć i zastanowić się głębiej, to poza, nie wiem, myśląc o Ukraińcach, to poza, nie wiem, barszczem, wyszywance, mszwanką, poza szarawarami, tymi spodniami kozaków, prawda, to co my tak naprawdę o sobie wiemy? Gdzieś starsi kojarzą jeszcze, nie wiem, pomarańczową rewolucję, kojarzymy Majdan Niezależności, czy też Euromajdan. z jednej strony jako jakiś tam wyraz buntu, ale z drugiej strony tak naprawdę nie do końca też uświadamiamy sobie przyczyn i jakichś uwarunkowań tego, dlaczego te konkretne zjawiska miały miejsce w Ukrainie. Mhm. No tak, dwa kraje sąsiedzkie, właściwie podobne kulturowo, ale jednak często pojawiają się zaskoczenia, kiedy poznajemy zwyczaje naszych sąsiadów. Jak się w ogóle odnaleźć w tym świecie różnic, kiedy musimy przejąć część innej kultury? No bo czasem chyba się można trochę pogubić w tym wszystkim, prawda? Pogubić się można, zwłaszcza jeżeli... Ja mam taki ulubiony swój przykład, kiedy porównujemy Polaków i Ukraińców. Wydaje nam się, że no wiele wieków wspólnej historii w ramach Rzeczpospolitej powoduje, że w zasadzie rzeczywiście mało co nas różni. Mhm. Ale jeżeli pomyślimy o tym, że mamy zupełnie inne wyobrażenia świata już na wstępie, tak? No bo kiedy myślimy o na przykład lewobrzeżnej Ukrainie, to o jakiej myślimy? No. Mówiliśmy myśleć o Ukrainie właśnie wschodniej, prawda? A nie o Ukrainie zachodniej, chociaż dla Polaka, ponieważ Wisła płynie do góry na północ, no to wyobrażenie świata jest takie, że coś lewobrzeżnego to jest zachód, prawobrzeżne to jest wschód. W Ukrainie jest zupełnie odwrotnie, bo nie, Dniepr płynie w dół, płynie na południe, tak? W związku z tym lewobrzeżna Ukraina to jest ta Ukraina wschodnia. Już ta organizacja świata powoduje, że jakby pierwsze wyobrażenie jest zupełnie odwrotne, tak? To pokazuje, jak zasadniczo, jak radykalnie różnią się te spojrzenia. Inny taki przykład, tutaj mój kolega zawsze, Ukrainiec, który przyjechał kiedyś do Polski jesienią, na balkonie wystawił chryzantemy, bo to takie piękne jesienne kwiaty. Tak, wszyscy tutaj rzeczywiście od razu go krygowali, jak tak można, przecież to jest tradycja cmentarna, to przecież jakieś, no nie wiem, skąd te kwiaty, tak, od razu podejrzenia jakieś takie, śmiejąc się, rzucali. To też pokazuje, że właśnie takie drobne różnice, które mogą powodować z jednej strony, nie wiem, zabawne może lapsusy w komunikacji, ale też jeżeli poszukać głębiej, znajdziemy zdecydowanie większe różnice i zdecydowanie większe braki w wiedzy o sobie wzajemnej. Tak? I to powoduje, że łatwo pozostajemy elementem czy też obiektem działania z zewnątrz, no bo jeżeli mało o sobie wiemy, łatwo nami manipulować. Na jakim właściwie etapie są całe badania? Czy już dużo zadań zostało wykonanych? Jakich narzędzi właściwie używacie do tego, żeby to wszystko zbadać? Tak. Przyjęłyśmy założenie, że będziemy badać studentów. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony studenci bardzo chętnie biorą udział w różnego rodzaju badaniach, sami się chcą dowiedzieć, jak to wygląda, a też dlaczego, znaczy po prostu jakby są otwarci i chętni do współpracy. Z drugiej strony studenci są też grupą, która w zasadzie powinna już coś z założenia wiedzieć, tak? No o świecie, mówię tak ogólnie, tak? No na pewno tak jest, no przecież ukończyli już szkoły średnie, więc mają pewne wyobrażenie o świecie. W związku z tym plan jest taki, że ankietujemy studentów Ukraińców, którzy są w Ukrainie i którzy nie byli w Polsce, co wiedzą na temat Polski, na temat kultury, na temat naszej historii. Ankietujemy studentów Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, podjęli studia w Polsce i czy ich wiedza na temat naszego kraju się różni w jakiś sposób od tych, którzy kontaktu z Polską takiego bezpośredniego nie mieli. No i ankietujemy Polaków, studentów Polaków, których pytamy o ich z kolei wiedzę o Ukrainie, o kulturze ukraińskiej, historii ukraińskiej, Ukrainy, po to, żeby właśnie zobaczyć, w jakim stopniu ta wiedza wzajemna jest. I kiedy będzie można poznać wyniki badania? Wyniki można poznawać już w zasadzie obecnie. Mhm. Na razie w formie wystąpień na różnego rodzaju, jednak bardziej zamkniętych, po naukowych konferencjach, ale one będą publikowane i będą publikowane w otwartym dostępie. Takie jest założenie nasze, to znaczy otwarty dostęp, czyli taki, żeby po prostu sobie można było w internecie bezpłatnie te materiały ściągnąć i się z nimi zapoznać. A finalnie naszym planem jest stworzenie takiego podręcznika, ale nie podręcznika takiego suchego, wypisanego linia w linię, tylko jednak bardziej odpowiadającego oczekiwaniom dzisiejszych odbiorców, czyli coś bardziej kolorowego, bardziej hasłowego i bardziej przystępnego dla właśnie odbiorców. Na takiego poradnika też online dostępnego dla Polaków i dla Ukraińców. To jest, będzie on w wersji dwujęzycznej, polskiej i ukraińskiej. O kulturze, historii Polski i Ukrainy. No to w takim razie czekamy na wyniki. Będziemy śledzić, sprawdzać. I ja życzę powodzenia oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Z nami była profesor Joanna Getka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Program Trzeci Polskiego Radia. Are you feeling me? All your life, or only for the next five days? kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep, only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea, only for the next 5 days, promise me. And if it's ever green, it's really clean, we'll take it for the next 5 days. Do you believe it's all we need to make it through the next 5 days? Smolik, Kev Fox i Five Days. To za nami. A na trójkowej antenie tematy technologiczne. Między innymi powstaje polska aplikacja, która pomoże odczytywać zachowania niestandardowe, które mogą świadczyć o spektrum autyzmu. Nad aplikacją pracują neuropsychologowie z Lublina i Australii. Celem aplikacji jest uczulenie na wczesną diagnozę, bo przy spektrum autyzmu im wcześniej się zainterweniuje, tym łatwiej jest nie dopuścić do rozwoju różnych objawów. I to jest aplikacja, która ma pomóc w badaniach przesiewowych w kierunku trudności społecznych i komunikacyjnych, mówi prezes Fundacji Alfa Anna Prokopiak. W ramach tych trudności jest oczywiście spektrum autyzmu, ale nie chciałabym, żeby ktoś myślał, że na podstawie aplikacji może zdiagnozować autyzm. Autyzm to diagnoza różnorodna w zespole diagnostycznym, ale będzie to aplikacja, która pomoże rodzicom, która opiera się o filmy i może dzięki tym filmom rodzic oglądając będzie bardziej czujny, zobaczy, czy są jakieś trudności u dziecka, albo potwierdzi, że nie, jest wszystko okej. Kontakt wzrokowy ma miejsce wtedy, gdy osoba patrzy ci prosto w oczy. Dzieci zazwyczaj nawiązują kontakt wzrokowy, aby dzielić uwagę, zainteresowanie i uczucia, a także aby prosić o różne rzeczy. Nawiązują kontakt wzrokowy zarówno z osobami bliskimi, jak i nieznajomymi. Ta aplikacja może podpowiedzieć, na jakie zachowania zwrócić uwagę, które z tych zachowań mogą wskazywać, że to jest spektrum autyzmu. Dzieci przed ukończeniem 12 miesiąca życia często nawiązują i utrzymują kontakt wzrokowy. W pierwszym filmie zobaczysz dziecko, które nie nawiązuje kontaktu wzrokowego z innymi, aby dzielić uwagę lub zainteresowanie. Lektor opowiada, dodaje informacje, czy to zachowanie, które widzimy na filmiku, to jest zachowanie normatywne, właściwe dla danego etapu rozwojowego, dla danego przedziału wieku dziecka, którą rodzic na początku wybiera. Na przykład te konteksty to jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego, reagowanie, sposób bawienia się zabawkami, to w jaki sposób dziecko to robi, w jaki sposób buduje interakcje z opiekunem, z rodzicem, z terapeutą. Rodzice jakby wskazują, czy ich dziecko zachowuje się tak, czy inaczej i na podstawie tego jest informacja zwrotna, bo to właśnie będzie ta aplikacja, że to nie jest jedno zachowanie, to jest kilka

were small. We used to live in the same building on the same floor. And never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre. And that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart. Intent to shatter, she like, that shit don't matter. When I get home, get at her through letter phone. Whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop. And keep telling me, yeah. It's always catching a flight. And sometimes I got to be out at the height of the night. And that's when she flipping get on some old. Another lonely night. Seem like I'm on the side. You only loving your mic. I know you gotta get that paper, daddy. Keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life. You dig me? While politicking with my sister from New York City. She says she know this ball player. And he think I'm pretty inside. I'm playing, boo. You know it's just what you want staying, boo. And when cats be popping game, I don't hear what they saying, boo. When you out there in the world, I'm still your girl. With all my classes, I don't have the time for life's thrills. So when you sweating on stage, think of me when you rhyme. And don't be listening to your homies, they yeah, need so what you blind. Saying, I could trust you. If you crazy, you my king for real. But sometimes relationships get ill. No doubt. And that rat could be that cool cat. That's whispering, she trying to play you for the fool black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people bite back and fracture what's intact, and they'll forever be. I ain't on some, oh, I'm a celebrity. I deal with the real, so if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds. Listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point. Where the whole world ends, lies come in. That's where the drama begins. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where. Rapowe legendy. Grupa The Roots, a wraz z nimi legenda soulu, Erykah Badu, You Got Me, to za nami. Dzisiaj mamy 4 dzień czerwca, wczoraj obchodziliśmy okrągłą 100. rocznicę śmierci Franza Kafki, urodzonego w Pradze, słynnego pisarza, a w Londynie w czerwcu na aukcji wystawione będą listy, które Kafka pisał do swojego wydawcy Alberta Ehrensteina. Pisarz opisuje w nich swoją niemoc i blokadę kreatywności. No, takie stany przydarzają się nie tylko uznanym pisarzom, ale właściwie każdemu, kto wykonuje zajęcia oparte na wyobraźni lub nieszablonowości. I o tym, jak pobudzić wyobraźnię i poradzić sobie z niemocą twórczą, po godzinie 11 powie nam dr Maria Kmita, założycielka warsztatów i szkoleń z humoru i śmiechu. Jeśli natomiast znają Państwo jakieś metody na takie blokady, to bardzo proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekamy na wszelkie porady i wiadomości, bo taka praca kreatywna, no to wcale nie jest taka prosta sprawa. Już niebawem serwis Trójki, ale zanim to muzyka i zespół, który raczej na brak kreatywności nie cierpi, przynajmniej takie wnioski można wysnuć słuchając jego nowej płyty. Grupa Mercy i California to przed nami, a później równie kreatywne mrozu. sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko.